inadasın. İslami bir cemiyet kuracaksın. İslami bir halat getireceksin. Zamana uymayacaksın. Öyle Müslümanlar. Zamana uyan Müslümana Müslüman denmez. Bu zaman ne yüksüve hadiseyi görüyorsunuz? Şu zamana uyanların halini görmüyor musunuz? Zamana uyacaktın da neden peygamber geldi? Zamana uyacaktın da Kur'an-ı Kerim için geldi? Zamana uyacaktın da şu ezan-ı Muhammediye niye uydun geldi? Siz zamana git Muhammed'e, siz zamana git Muhammed'e. Zamana uymak diye bir şey var mı? Kur'an'a uymakla, Hazreti Muhammed'e uymakla mükellefsin. Daha ne bu kelimeyi kullanıyorsun? Haydi Müslüman'ın ağzından, hangi bir Müslüman kadının ve erkeğin ağzından zaman sana uymazsa, sen zamana uyacaksın sözünü işitirseniz hemen yüzüne tükürmüş. Muhammed'in tarifisi. Yüzüne uyacağız. Ona uyalım diye Allah peygamber gönderdi. اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْتُمُ اللّٰهَ Eğer cennet istiyorsanız, cemalullah istiyorsanız, huzur istiyorsanız, emniyet istiyorsanız, asayiş istiyorsanız, Hazreti Muhammed'e uyun. Asayiş istiyorsanız, Hazreti Muhammed'e uyun diyor Allah-u Teala. Ona uyacaksınız. Zamana değil, zamanın peygamberine uyacaksın. Sen zamana değil, zamanın peygamberine uyacaksın. Kimse kimseyi aldatmasın. Mes'ulüz. Hayatımızı hesaret edelim. Üç ayların içerisindeyiz. Bakın, yaraip kandili geldi geçti. Mirat kandili geldi geçti. Ölümleri de geliyor. Hepsi geçecek bunların. Yazık, mahvoluyoruz, kahroluyoruz. Hayatımız tabii kesiyi gireriyor. Kan kesiyi gireriyoruz, mahvoluyoruz. İslam'ın cemiyeti yok ortada. İslam'ın hayatı yok ortada. Niçin yaşıyorsunuz? Niçin? İslam'ın cemiyetini kurmadan hacca gitmeyin. İslam'ın cemiyetini kurmadan nafile namaz kılmayın. İslam'ın cemiyetini kurmadan gece yarısı tesbih çekmeyin. İzler çekin. Yok ortada. Niçin yaşıyorsunuz? Niçin? İslam'ın cemiyetini kurmadan hacca gitmeyin. İslam'ın cemiyetini kurmadan nafile namaz kılmayın. İslam'ın cemiyetini kurmadan gece yarısı tesbih çekmeyin. İzler çekin. İslam'ın cemiyetini kurmadan hiçbir şey yapmayın. Nereden kazanıyorsun nefsin? Nereden geliyor nefsin? Her tarafa faiz hakim, her tarafa fuhuş hakim, her tarafa zulüm hakim. İslam'ın cemiyeti kurulmadan bütün Müslümanlar Beytullah'a gitmedi, hiç ne gitmedi. Adam Beytullah'tan, hacdan geliyor, geldiği sabah dükkanında faizli senedi imzalıyor. Beytullah mı kalıyor bu cemiyette? Hacı Kabe mi kalıyor? Şurada geldiniz mesela, şimdi namaz kılıyoruz, iyi. Vaaz ediyoruz, dinliyorsunuz, namaz kılıyorsunuz. Sevabınız oluyor, mükafatınız oluyor. Sokağa çıkar çıkmaz, yatak odasında bile o kıyafetle dolaşmaması lazım gelen fahişeleri görür görmez bütün sevabınız mahvoluyor. Hani İslam'ın cemiyeti ya? Hazreti Mevlana öyle söylüyor. Ey Müslüman, camide namaz kılmak suretiyle büyük bir sevap elde ediyorsun. Ama İslam'ın cemiyetinde yaşamıyorsan, dışarı çıkar çıkmaz açık saçık dolaşan bir kadının yüzüne şehvetle bir saniye nazar ettiğin zaman 40 günlük namazının sevabı silinmiyor diyor. Bu cemiyet böyle bir cemiyet. Böyle kürsen bu cemiyeti. Ben bunu anlatmaya mükellefim. Allah'ın haram ettiği her şey bu cemiyete hakim olmuş. İnsanlar mı? Bu cemiyetten Allah razı olmaz ki elinize gelenden Allah razı olsun. Bakın ben neden razıyım, neden razı değilim? Allah bunu söylüyor. En basit şekliyle söylüyorum. Kulû veşrebû ve lâ tüsrifû innehû lâ yuhibbul müsrifîn. Sofrasında artan ekmekleri ve yemekleri bir Müslüman olduğunu söyleyen bir kadın, bir erkek, bir lokantacı, bir restoran vesaire sofrasında, masasında artan ekmekleri ve yemekleri götürüp çöp senekesine atıyorsa, vallahi Allah ondan razı değildir. Öyle bir erkeğe ve öyle bir kadına Allah senden razı olsun diye Müslüman cehenneme gidecektir. Razı değil. Razı olmadığı insana ne razı olsun diyorsun? Allah seni ıslah etsin diyeceksin. Razı olsun diye. Bu cemiyetin neresinden Allah razı Allah aşkına kardeşim? Yapmayın Allah aşkına. Kandırmayın kimseyi. Bir bakıyorsunuz, Müslüman kardeşimiz sakalı elhamdülillah Resul-i Zişanımızın sünneti olan mübarek sakalını bırakmış, başına sarık da sarmış, çok güzel İslami bir manzara. Bakıyorsunuz, konuşuyorsunuz, cebinden bir defter çıkarıyor, faizli banka defteri. Cebinden faizli banka defteri. Nedir bu? Bankaya parasını yatırmış, onunla da faizini yazmış, yazmış. Bir de şimdine bir ahmaklık çıkartmışlar. Bir ahmaklık çıkartmışlar. Bir diyorsun ki Hazire'de zavallı cahil adam, bir diyor bankaya, beyefendi diyor benim yanımda 300.000-500.000 para var, anarşistten korkuyorum, katilden, caniden korkuyorum, paramı bankanıza koymak istiyorum. Peki sağ ol, buyurun. İkram hizmet gösteriyorlar. Ama ben faiz istemem, sakın faizi çıkarmayın, size karşılıyor. Bu ne demektir bu? Oraya para yatırmakla zaten günahını kazanıyorsun. Hasıl olan faizi ben almam, sana kalsın demekle eskiyaya ikramiye vermek gibi ikinci bir haram istiyorsun. İkinci bir felaket için tanıyorsun. Ey banka, ben senden banka, al sana bahşiş, faizi ben almam sana kalsın. Sen şişir, sen yüksel, sen büyüyorsun. Bu kadar akıl olunmaz ya. Bu kadar akıl olunmaz. Senin vazifen haramı büyütmek değil. Senin vazifen haramı büyütmek. Şuursuz olursa bir Müslüman ondan Allah razı olur mu? Hay Allah senden razı olsun değil mi böyle bir adama? Hiçbir hareket İslam'a uygun değil bu adamın. Yediği haram, içtiği haram, her şeyi dolaştığı sokaklar Allah'a İslam içinde. Caddesi, mektebi, üniversitesi, televizyonu, radyosu, hepsi Allah'a İslam edildi bir cemiyeti. Ne Müslümanlığı bu? Efendiler, aziz müminler, hayatınızın hesabını vereceğiz. Bugün dünyada hayatınızın hesabını veremiyorsanız hiç Allah'ın izniyle aksize çıkacağınızı anlatmayınız. Hazreti Habibullah'ın huzuruna rahat çıkacağınızı bilmeyiniz. Öyle ucuzluk yok, bedavacılık yok. Yaşadığın cemiyeti bir araştır bakalım. Ve hangi cemiyeti size? Benim dedim ki İslam'da bir şey haram olduğu zaman o haram olan şeye götüren bütün vasıtalar da haram. İslam hukukunda temel esaslardan birisidir bu. Şimdi bir Müslüman kadın öbür Müslüman kadınla oturacak, konuşacak tabii. Sohbet edecekler, emri bil maruf yapacaklar, kardeş olacaklar vesaire. Fakat İslami hudutları çiğnemeden yapacaklar. İslami hudutları çiğnerken kardeşlik olmaz, felaket olur, rezalet olur. Cinayetlerin önüne geçemezsiniz. Bugünkü cinayetlerin, rezaletlerin sebebi Allah'ın koyduğu sınırları çiğnemekten hasıl olmuştur. Allah içki içmeyin dedi, onlar içtiler. Allah zina etmeyin dedi, zina yaklaşmayın, vela takrabı zina, zinaya yaklaşmayın dedi, onlar zinayı serbest bıraklar, ilim haneler çalıştırdılar. Allah'ın koyduğu sınırları geçtiler, açtılar, siz rezil oluyorlar. Kimse istemiyorlar. Gençliğin önüne hiçbir engel koyamıyorlar, hepsini asit yapıyor. Evvela siz çiğnediniz engel, ilahi hudutları. Haram edilmiştir. Bir şey haramsa o harama götüren bütün sebepler de haramdır. Bütün gazinolar haramdır. Çünkü zinaya götürüyor. Diskoteklerin tamamı haramdır. Her türlü dans, saz, gaz, evli hepsi haramdır. Hepsi harama götürüyor. Kadınlı erkekle oynamak haramdır. Şimdi Şehzade Basın oradan geliyordum. Yanımda babamla beraber oradan geliyordum. Orada evlendirme dairesi var, nikah dairesi. Kendi duvaklı bir canını cama dayamışlar, dışarıdan görünüyor. Perde merde yok. Cama dayamışlar, kadınlı erkekli bir yüzlerce insan o kendi duvaklı canını sapır sapır öpüp gidiyorlar, öpüp gidiyorlar. Sen kime öpüyorsun kardeşim? Fukara o gelinle damat daha az buyurun zifafa girmeden nikahları yeni kıyılmış daha zifafa girmemişler damat ile gelin birbirinin vücudunun hararetini yetememişler yüzlerce sarhoş delikanlı o gelini gelin hanımı öte öte çıkıp gibi tutarlar. Bu neresi Müslümanlık bunu ya? Allah'tan korkmayın mı herifler bunlar? Böyle yatacaksınız, böyle evleneceksiniz diye bir kanun var mı Türkiye'de? Yok, yok öyle bir şey. Hiçbir saygı zorlayamaz kimseyi. Bir düğün salonu kiralayacaksın, şakır şakır dans edeceksin, şarap edeceksin. Akşamın 4 saatlerinden sonra salondan çıkarken herkes gelin hanımı yanağından dudağından öte öte çıkacaktır diyen bir kanun var mı? Ne yapıyorsun öyleyse? Bir Müslüman senin. Senin ne olduğunu Allah razı. Allah razı olsun dedi sanmadan bile. Bu Müslümanlar ya İslam'ı hayata hakim kılacağız yahut tutunacağız Allah'tan. İttakullaha Allah'tan korkunuz. Böyle çirkin bir İslam anlayışını kabul etmiyor Kur'an-ı Kerim. Bakınız demek oluyor ki İnsan haramlardan sakınacağı gibi harama götüren sebeplerden sakınacaksınız. Hazreti Habibullah aleyhissalatü vesselam ferman ediyor. لَا يَخْلَوَنَّ اَحَدُكُمْ بِمْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ Annen değilse, kız kardeşin değilse, yabancı, komşu, memusu neyse, bir kadınla bir Müslüman erkek, tek başına bir kadın bir erkek, bir yerde beraber oturamaz. Resulullah ne diyor? فَاِنَّ سَالِسَهُمَا الشَّيْطَانِ O kadınla erkek bir arada bulunurken ikinci bir varlık gelir oraya, onları kışkırtır, zinaya sürükler, o da şeytanın kendisidir Resulullah. Meydan vermeyecek. Bu cemiyeti neresi Müslüman? Şu öğütüleri verin, şu hakikatlere göre düşünün, bu cemiyete Müslüman demenize imkan mı Müslüman kalmıyor? Öyleyse ne olacak? İslam'ın cemiyetini getireceksiniz. İslam'ın hayatını tesis edeceksiniz. Hepiniz ne diyeceksiniz? Hepiniz ne? Buna mecburuz. Ya İslam ne hiçbir şey? Başka çaresi yok. Şimdi bakınız aynı şekilde faiz de haram idi. Allah-u Teala faizi Kur'an'la yasak et, ayet okuduk ya. Bu şekilde faiz haram olunca faizli bütün muameleler de haram oluyor. Faizli muameler. Şimdi düşünün, her akşam televizyon aynasında faizi reklam edenler, faizi medhusena edenler, faizi hoş gösterenler, gelin bize, faiz alın, faize para yatırın, gelin, gelin diye buna davet edenler silah, ribalanın silahı. Faiz alanlara ve faiz verenlere, bankerlere, faiz muamelesinde bulunanlara Allah'ın Resulü ve Allah'ı lanet ediyor. Lanetli faiz. Bu kadar mı? Hayır. لَعَنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آكِلَ الرِّبَى وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَسَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَلَاءٌ صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ Efendimiz buyurmuşlar ki, faize para götürenler, şimdi yaymışlar her tarafa, adam apartman dairesini satıyormuş, Hani kiralık apartman dairesi var adamın. Ayda çok çok 7-8 bin lira kira getiriyor. Ayda 7-8 bin lira kirası olan bir daire. Adam buna razı olmuyormuş. Hemen o daireyi satıyormuş. 1 milyon, 1,5 milyon neyse getirip tam bankaya yatırıp aydan aya ömür boyu 20 bin lira faizi maaş alıyormuş. Bunu yapan da Müslüman zannediyorsun. Ya Resulullah ne diyor? Getirip de parasını faize yatıranlar vallahi mel'undurlar, mel'un. Ne hacısı ne hocası, ne Allah'ın razı olması, ne Müslümanı.